الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا قوما سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نندلها أن المنهج السلفي الشيخ بزمور حفظه الله na jima lilopita tulisimamia katika ukarasa nambari 49 na tulikuwa tukisoma adiyati ambazo zinanukuliwa hapa walillahi darul qa'il uzuru lioje kwa msemaji al-ilmu ma qala Allah al-ilmu ma qala Allah قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه تنسما أبتي هو كوانزا ما تقوتوليو خفنوز كوبوليو تتانقليا كتك بيتي وفيلي نا وتاتو نا وانني تقولي نمنغاني كتك السماجي هويو أنا تويلكيزا مسألة يا إليم lakini kabla ya kuendelea mbele ningependa tu kushajiisha juu ya swala hili la beti hizi beti hii ambayo tulisoma katika darasa lililopita nashajiisha kwamba wanafunzi wale wa Ibn Kathir kama yuko yeyote ambaye amehifadhi ubeti huu mmoja basi mama ya kusome ubeti mmoja tu wa kwanza ambao tulosoma na hakuna wanafunzi wa markazi dawa ubeti huu wa kwanza naam basi naam kum naam, jazakallahu khair. Kwa hiyo wanafunzi wa Ibn Kathir hawakuweza kupata fursa hii. Naam. Umechelewa. Aya, tukikutoa wewe. Mko wengi nafika 50. Wewe ndio ulikuwa huko umechelewa. Sasa hao wengine 49. Wafanya nini? Ikiwa beti huu mmoja tu hawakuweza kuhifadhi. Na tunaendelea na ubeti wa pili, yani tunaanza na ubeti wa kwanza kama muraja. Al-ilmu qala Allah qala Rasul. Elimu as-salafiyu wanaelewa elimu kwamba ni amesema Allah na amesema mtume wake. قال الصحابه نعم السيما الصحابه ليس خلف فيه كما انا يقول خلف وليكون بعد الصحابه التابعين وهو حوام هم نعم وبيت المفوتية ما العلم نسبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين راي سفيه ديني مناك انا سيما يقول mal ilmu yani haikuwa elimu yani si elimu nasbuka lil khilaf unasibisha kwako na khilaf yakusudiwa ile hali ya migogoro huyu utasema hivi huyu anamsimamu huyu huyu ana rai hii huyu ana rai tofauti. Kwa hiyo elimu si ule kuinasibisha kwako na migogoro ikawa waisnasibisha huko na migogoro na khitilafu safahatan yani kwa upumbavu safahatan yani kwa upumbavu kabisa kabisa. Mal ilmu si elimu hata siku moja, haikuwa elimu hata siku moja. Nasbuka lil khilafi safahatan kuinasibisha kwako na al khilaf yani ile masala ya tofauti na migogoro kwa ufumbavu safahata babu kusema ya kwamba baina rasuli wa baina rais fihi baina ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na baina rai ambaye alikuwa mtu tutasema mpumbavu mjinga. Ikawa siku zote wachukua rai ya mtu ambaye ni safihi, mtu mjinga, mtu mpumbavu, ukawa unaigonganisha na kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiyo si elimu. Kauli ya rasul sallallahu alaihi wasallam ukawa unaipandishia kauli ya rai ya mtu ambaye safihu, mtu mpumbavu, mtu mjinga. Hiyo si elimu, kwa maana kuna watu wanazichukulia rai za baadhi ya watu wakaziona kwamba ndio bora zaidi kuliko kauli ya bwana kuliko kauli ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akatanguliza mtu zaidi falsafa ya mtu na kauli ya mtume sala akaiweka nyuma. Hiyo si elimu. Na ndio tuna watu, kuna watu wanaitwa watu wa falsafa, ni watu ambao wao mara nyingi wazungumza au kile wanachokifahamu ni rai za watu, fikra za watu, theory za watu, au yale mambo ambayo yalikuwa yamepangwa, yamefungwa kwa kutokana akili za watu na yakaa yametungwa vizuri kabisa kabisa. Kwa hiyo kama mtu achukua haya ya tunasema zile falsafa za wajinga, akaacha maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiyo si elimu kabisa. Kwamba elimu yako inaonekana unainasibisha na khilaf safahata, kwa upumbavu kabisa unainasibisha na migogoro kwa upumbavu baina kauli ya mtume na baina ya rai ya mtu mjinga kabisa kabisa. Anasema mal ilmu, si elimu, haikuwa elimu hata kidogo. Nafs bukani khilaf, ule kuihushisha kwako elimu hiyo na migogoro safahata, kwa upumbavu baina rasul, baina ya mtume wa baina rai, na baina rai safihi ya rai ya mtu mjinga, mtu mpumbavu kabisa kabisa, ukawa unajaribu ku yani kwa maana compromise baina kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam na rai ya mtu. Mara nyingi rai hazina nafasi katika dini. Kalla kattu yani ni herufi ambayo inakuja kwa maana ya kukataa. Kalla kattu wala nasbu alkhilaf jahalatan, wala elimu ni kwamba haihusishwi na khilafu, yani ile swala la zile migogoro, huyu kasema hivi, rai hii kasema hivi, kama huyu jahalatan, kwa ujinga, baina nususi, baina ya maandiko, wa baina rai faqihi, na baina rai ya mwanazuoni faqihu. Kalla, hata siku moja, kattu wala nasbu alkhilaf, ni kwamba kattu haiwi elimu, kwamba haihusishi elimu kunaisibisha, manake wala nasbu alkhilaf ni kwamba elimu hainasibishi na khilafu, migogoro, jahalatan, kwa ujinga, baina nususi, baina ya maandiko. Tukisema maandiko ina maana kitabullah na hadithi za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, athari zilizokuja mbalimbali, baina nususi, baina maandiko, wa baina rai, na baina rai ya mtu ambaye alikuwa ni mwanazuoni faqihu, ikawa akachukua mtu maandiko, kisha maandiko yale akawa ayanasibisha kwa maana ikawa ni suala ambalo la khilafu zilizokuja, na ikawa maandiko na baina rai ya mwanazuoni, akawa mtu analeta ile mnasaba. Cha msingi ni kwamba maandiko yanabakia kuna maandiko Qur'ani na Sunna, hivi kusema nasu an-nusus bimaana al-kitabu was-sunna. Kwa hivyo huwezi ukalinganisha ukahusisha migogoro kwa kitabu na sunna na rai ya mwanazuoni. Rai ya mwanazuoni ukachukua rai ya mwanazuoni ukaacha nusus jahalatan kuinga tani, kisha akasema kalla kattu abada, haiwezekani kattu wala raddu nusus wala, haiwezekani kwa maana kattu ni jambo ambalo haliko kabisa kabisa, hairudishwi au utasema haipingwi au hayapingwi maandiko. Wala raddu, raddu yani kuraddi, kupinga. Wala raddu nusus wala maandiko hayapingwi, taammudan kwa makusudi, taammud yani kwa makusudi, hadharan kwa kukemea au kwa kuhofu, min at-tajsili wa at-tashbih, hadhara kwa kuchelea, bi maana mtu akapinga Qur'an akapinga sunna, taammud, taammud makusudi, sio jahala tan, sio kwa ujinga, taammud kwa makusudi apinga sunna na Qur'an kwa kuhofu, ahofia sana, mimi naogopa bwana, kuna vitu viwili naogopa, at-tajsim na naogopa at-tashbih. Mu maana tajsim, tajsim ni ile hali ambayo makundi haya ya kina al-Jahmiya, Mu'tazila, Shia, Ibadhiya na wengine wanasema hivi kwamba ikiwa ataikakidia kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama tunasema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, bal yadahu mabsutatan, bali mikono yake Allah Subhanahu wa Ta'ala imekunjuka. Kwa hiyo hii ni aya ni na ziko aya nyingi mfano wake al-nusus. Sasa ukawaipinga aya kwa makusudi, unaogopa kusema kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mikono yake iko wazi, sema Allah Subhanahu wa Ta'ala rehma zake, nguvu zake, wachelea minatajisi, yani usije ukamfanya hapa ni mwenye kiwiliwili, ana viungo. Wewe ukisema hivyo hapo haifasiriwi mkono nini, kwa sababu ukisema mkono na maana hawa ana viungo, ana kiwiliwili, just a just yani kiwiliwili body, na body hiyo ina viungo al-a'dha. Kwa huwezi kuipinga aya ati unachelea usije ukampa Allah sifa ya kiwiliwili watashbihu. Na anasema kwamba elimu siku zote si elimu hata siku moja ukaipinga aya taammud kwa makusudi, hadharan kwa kuchelea atashbihu, kuchelea tashbihu, kwamba unajua ukisema mikono ya Allah itakuwa unashabihi Allah, unamfananisha na viumbe, viumbe wana mikono. Sasa ukisema Allah ana mikono, ina maana unafanya tashbihu, unamshabihisha na nani? Viumbe. Kwa hiyo hapa tusiseme mikono, tuseme nini? Tuseme kuwa, tuseme rahma, tuseme vinginevyo, ili tusije tukamshabihisha Allah, tukamfananisha na makhluka, na viumbe alivyoviumba. Kwa hiyo umeipinga aya makusudi kwa kuchelea, kwamba usije ukamfanya Allah ni ala kiwiliwili chenye viungo tajisim, na usije ukamfananisha Allah na viumbe. Hii ndio beti ya mwisho. Kalla, na elimu hata siku moja katu, ni kwamba wala ratu nususi taamudu, wala nususi hazipingwi kwa makusudi, hadhara kuchelea kwa kuhofu, minatajisim watashbihu na tashbihu. Kwa hizi ni abiyati ambazo lengo lake lilikuwa kufahamisha kwa makauli, kwa maana elimu hasa ni qala Allahu wa qala rasul wa qala sahaba. Al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatu laysa khulfun fihi. Mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan baina ar-rasul wa baina ra'i safihi. Kalla wa la nasbu al-khilaf jahalatan بين النصوص وبين رأي فقيه. بين رأي فقيه كلا ولا رأت النصوص تعمدا هضرا من التجسيم والتشبيه وبيتي ليزي أبازو انتو كما تزيفاضي اتقوى أميبات فايدة يفهم نيني معنى إليم إنو يتجيك إنو فهميك ملي يا السلفي نعم تنين ليه قال الأوزعي أمثما الأوزاعي أمثما رحمه هو العلم يعني إليم أفكنا ليش ديش يعني على التصير العلم به ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نيل أقال لك جنايو ما الصحابة ولمتوني صلى الله عليه وسلم ما جاء به ولك جنايو قوايو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يبيني. فما كان غير ذلك بس إسيقوا هيو أبا يحيقون يأكتوكك ما الصحابة فليس بعلم هيو سئلي فليس بعلم سئلي العلم ما جاء به من الأمر يلقي قوايو كتوك قنالي كتوك قوايو كمس كتوك كمسحابة يعني ولقي نايو مسحابة وقتل فيها مسحابة هي ذو مسحابة محمد هي ذو العلم ما إسيقوا هي فما كان غير ذلك إسيقوا هي كتوك كمسحابة فليس بعلم هي سئل من النهاية عنقري تيني أبو تكوتا أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضل كتاب هجوم مجلد وفيلي وكراسة نباري 29 قال الأوزعي رحمه الله العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك أما إسفوا هيو يعني إلي أبارك جنائي من الصحابة هيو سئلي فبنانا فما mane yote yanajikariri yani yanajirejea kila kitu kina mbele kwa kujirejea wasemaji ni wengi lakini utaona nafsu kalam ima itakuwa imeanza hivi na madhia hivi lakini inazunguka inaduru haula yazunguka kwamba elimu ni ile ambayo inatokana kwa Allah na mtume wake na masahaba zaidi hapo inakuwa elimu sasa hii inatupa sisi changamoto ya kwamba siku zote tuwe tuna mini sana katika masala haya ya Qur'an, Sunna pamoja na salafu swali. Yaani kwamba elimu hata ni kwamba ni Qur'an, hadithi pamoja na athari za masahaba, kauli au afaali, yani matendo yao. Hii ndio itakuwa ni elimu. Kinyume cha hapo haisabiki elimu. Mfano labda ala sabili mfano. Kuna watu wanaweza wakazungumza muda masaa mawili. Kimpa nafasi. Akazungumza we 2 hours non stop. Lakini ukiyafanya nani ile majumuisho ya mazungumzo yake au ukifanya ile assessment utakuta kazungumza zaidi maneno ya watu. Ina watu ambao pengine walikuwa yani katika Uislamu hawamo kabisa. Mfano, kuna mtu anaweza akazungumza na akaweka kwa habari maneno yake kwamba leo tutaongelea habari ya jambo fulani. Anaanza, jamani, Islamu huu sichezee Islamu. Amesema mwanasayansi mmoja Isaac Newton katika theory yake akaitirisha pingu nyingi. Sasa hii theory akanyawe nusu saa ishafika. Na ndio maana ikawa Allah subhanahu wa ta'ala amesema tena basi ayenye itasoma kwa Kiswahili. Sio kwa Kiarabu, kwa Kiswahili. Yaani kama kwamba mtu kenda kuchukua tafsiri ya Farsi akawa akusomea. Rudi katika aya fulani sura Nahli, angalia nyuki wanaoishi. Na akasema mwanasayansi mmoja wa Marekani, na akasema mwanafalsafa mmoja, akasema Suzanne, akasema Marco Boy, sio akasema nani, akasema nani, akasema nani. Sasa hivi na hala kina nani? Ah, watu wakubwa bwana. Ah, watu ni watu wenye falsafa za hali ya juu kabisa kabisa. Hivyo sasa ndio unatuambiaje? Hiyo si elimu. Ukatutajia kwa falsafa maneno ya watu wapuuzi kabisa. Kauli hadithi ya bwana Mtume kasema hii moja, aya hii moja, mhadhara masaa mawili, kasema nani, kansema nani, kansema nani katika kitabu fulani, kansema nani katika kitabu. Kwa hivyo kipimo ambacho tunachotopata katika kauli hizi, tupate kuelewa kwamba elimu siku zote ni Qur'ani, hadithi za bwana Mtume ni sahihi, na athari za masahaba ikiwa ni maneno yao au ni matendo yao, hiyo ndiyo itakuwa ihesabika kwamba hivi hivi. Lakini kinyume cha hapo itakuwa si elimu. Na tunaendelea. Waqad kana Az-Zuhri rahimahullah yaktubu kalama at-tabi'in. Alikuwa huyu Az-Zuhri akiandika yeye maneno ya at-tabi'in, yani wale watu waliokuja baada ya masahaba. Hawakuishi na mtume hao sallallahu alayhi wasallam. Bali waliishi na masahaba. Yaktubu salam, alikuwa akiandika maneno ya tabi'in, maneno yao. Wa khalafahu Salih bin Kaysan. Ama huyu bwana Salih bin Kaysan yeye akawa kinyume chake, yani kinyume cha nani? Az-Zuhri. Akawa against, kwa maana haandiki maneno ya tabi'in. Huyu bwana neno hiki nani, nani kasema huyu bwana fulani fulani tabi'i? Ala, bwana Salih bin Kaysan yeye. Sasa mwisho, thumma, kisha nada bwana Salih bin Kaysan akajuta, yani kwa maana akajutia, kwa nini sikuandika maneno ya tabi'in? Ala tarkihi dhalika, yani akajuta juu ya kuacha kwake kuandika maneno ya nani? Tabi'in. Yani maneno haya yanatufundisha akhrajahu al-Khatib al-Baghdadi katika Taqyid al-Ilm wa Ibn Abdul Barr fi Jami' Bayan al-Ilm wa Fadl biwasita lihi al-akh Muhammad Nasir al-Ajami ala Bayan Fadl al-Ilm al-Salam. Ni kwamba sentensi hii ya kutufundisha kwamba katika watu ambao walikuwa wakitafuta elimu sahihi, basi ilikuwa lazima wana suala la kuandika kuandika. Na hata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosahihisha Al-Albani rahimahullah katika silsilati sahihi akasema ya kwamba qayyidul ilm bil kitaba, yani siku zote elimu ukitaka kuihifadhi na kwamba elimu uikuze iwe ni very strong, kukaidi basi bil kitaba, kwa kuandika. Hii ndio elimu. Lakini mtu ambaye atakuja darasani ala sabili mtisali, kakaa hapa akasikiliza aona raha, acheka mtu na wengine wagongeana handi. Sasa huyu bwana atakuwa mara nyingi amekula hasara kuliko yule ambaye kaja na kalamu yake na kitabu aandika, labda kuna neno kumu hapa alijue. Sio tu yale ambayo yamo ndani ya kitabu, katika sharhi inayozungumziwa afua na daftari lake ni sahihi muhimu. Sikiliza hii tofauti, sikielewe. Naona hii ndio elimu, hii ndio elimu. Kwa hiyo uandikaji ni kitu ambacho kilichokuwa ni jaiz, salafu swala wakiandika, na ndio maana ikawa suala la kalamu ni suala la muhimu kwa Muislamu. Hata Allah subhanahu wa ta'ala akayatia kusema nun walqalami wa ma yasuru kaya pia kalamu na yale yazikwazo na kalamu hii kwa mujibu wa hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amesahihisha al-Albani rahimahullah bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ibna awwal shay'in khalaqa Allah kalamu ama kitu cha kwanza ambacho alichokiumba Allah subhanahu wa ta'ala ni kalamu kisha Allah akaiambia kalamu ektub andika kalamu ikasema ma niandike nini akamwambia ektub ma yakun ila yaum alqiyama andika yale yote yatakayokuwa mpaka siku ya kiyama kwa maana kabla ya kuumba ulimwengu kabla ya kuumba wewe na kila kitu basi kila kitu tayari kimeshaandikwa na cha mwanzo kabisa kuumbwa ni kalamu na hadithi hii inawaradi wale wote masufi wanodai ya kwamba kwanza kabisa imeumbwa nuru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna ushahidi. Kwa hiyo kalamu ni vizuri kwa mwanafunzi akawa kalamu ni kitu ambacho kila mara kiko mwanafunzi anatetea kalamu kwa sababu gani anaweza kwenda mahali popote akabidi kuna suala ambalo imebidi analifuatilia au amelikuta kwa mshangao atoa kalamu yake ilikuwa naitafuta sana. Kwa hivyo hivi ndivyo ambavyo maisha ya watu wanatafuta elimu wanatumia kuandika zaidi kuliko kusikiliza sisi. Kwa hivyo hapa ni kwamba Az-Zuhri yastubu kalama tabi'in anaandika maneno tabi'in na Salih bin Kaysan yaka wandika thumma kisha nadama ala tarkihi dhalik akajisikia kwamba juu ya kuacha kwake kule kwa nini asiandike kuonesha kwamba umuhimu wa kalamu na kuandika na ndio elimu kisha Sheikh akatufahamisha wa ala hadha sara Abu Hanifa an-Nu'man rahimahullah na hivi ndivyo sara alivyopita nani Imam Abu Hanifa Umar bin Thabit mapito haya kiasi ambacho alikuwa akiandika yale yaliyokuja kutoka kwa masahaba na tabi'in wa ala hadha sara yani ule mwendo mzuri wa kuandika kalama tabi'in maneno tabi'in basi Imam Abu Hanifa ndio kwa mwendo wake akapita vile vile maneno ya masahaba na tabi'in akiandika yeye na alikuwa akisema maneno yafuatayo maneno haya ayasema Ibn Mubarak katika hadithi ambayo katika kitabu Akhbar Abi Hanifa al-Shaybani an Abi Yusuf an Abi Hanifa ikhadu hamam ulul absar qala Ibn Mubarak amesema Ibn Mubarak Ibn Mubarak ni mmoja katika salaf wanazuoni wa kisalafu ambao wana mchango mkubwa katika masala ya elimu hii ya dini kiasi ambacho katika somo la mustalahu alhadith kuna kauli yake nzuri sana akasema al-isnad min ad-din falaula al-isnad laqala man qala laqala man shaa ay mashaa man shaa kwamba isnadi yaani ile mtungo wa watu wapokee kutoka kwa fulani au kansimulia fulani hii ndio dini na kama si sanadi basi laqala engelisema mansha atakaye masha ayatakayo engekuja tu mtu akasema nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema mwenye kuchinja ng'ombe watatu kwa ajili ya maulidi anaingia peponi mlango utakao salimu mtume ibara tumwambie ibara hadithi hii em tutanie sanadi yake man akharajahu man sahahahu manake nini ibara tupe sanadi yake ukitambia an Abi Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhadith akhrajahu al-Imam at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih na katika rakab namba fulani hapa roho zetu kidogo zinapoa kwa sababu tukirudi tukaikuta. Sasa kama haikuwepo hii elimu ya sanadi, basi naam ingelikuwa vurugu tupu katika dini yetu. Kila mtu angelisema atakalo. Wengine wanasema millatul bilad wa huwa sharia, au mjasikia kauli kama hiyo kwamba mila ya mji ndio sheria? Ndio kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kwa maana hiyo Ibn Mubarak ana tarehe kubwa katika Uislamu. Qala Ibn Mubarak rahimahullah, amesema hivi: sami'tu Aba Hanifa radha rahimahullah yaqul, nilimsikia Imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit akisema: idha jaa 'ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa 'ala ra's wal 'ain, wa idha jaa 'an ashab an-nabi sallallahu alayhi wasallam naqtaru min aqwalihi, wa idha jaa 'an at-tabi'in zahamnahu. Naam, nini maana yake? Anasema ya kwamba Imam Abu Hanifa اذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم takapokuja asilia kauli kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم, yani hadith اذا جاء النبي takapokuja hadith kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم فعلى الراس والعين, هي فعلى الراس والعين ni راس عين راس عين ni istilaha ya Kiarabu inaonyesha ya kwamba ile umuhimu wa lile jambo nafsiria. Mfano mtu anasema hivi bwana, akija mtu fulani hapa chonde, yani hii chonde, yani kwa maana muwe ile hali ya tahadhari, mumheshimu na hivi katika msingi wa kufanya hivi. Sasa hii istilahi fa'ala ra'si wal 'aini mara nyingi ya kusudiwa ni kimekuja kitu wakipokea kwa mikono miwili, fa'ala ra'si wal 'aini, yani kwa mikono miwili kama vile yai, yani unapokea kwa mikono miwili, sababu huna shaka nayo maneno ya Mtume sasa, fa'ala ra'si wal 'aini, yani kwa Kiswahili tunataka kusema yakija kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani hadithi, basi tunapokea kwa mikono miwili. Istilahi yani kwa maana huwezi kutafsiri neno kwa neno. Wa idha jaa an ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, na inapokuja hadithi yani athar kutoka kwa masahaba bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, nakhtaru twachagua min aqwalihim katika kauli zao, nakhtaru twachagua min aqwalihim katika kauli zao, wa idha jaa al-tabi'in, na inapokuja kauli za at-tabi'in waliokuja baada ya masahaba, za hamnahum, mumma na za hamnahu inatokana neno za ham, za hamna kwa maana naweza kaja kitu watu wanakuja wengi tuseme. Sasa wakija poisa poisa hii inaitwa zahan, yani kwa maana unapembua yeye kaini kaini kaini kaini no, kwa wanasema zikija kauli za tabi'in zahannahu tunazi kwa maana tunazifushi kama Goja kwanza. Mtume akasemaje huku? Sawa, ishukue. Ndio inakuwa katika hali ya zahanahu. Kama tunaziweka pembeni. Tenpai kiasi fulani, alafu baadaye tukithibitisha kutokana na kauli ya Mtume na masahaba, basi tutachukua kauli ya tabi. Kwa hii ndiyo mtiririko alokuwa nao Imam Abu Hanifa kwamba aweke kipaumbele hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha kuhusu masahaba achagua kauli zao, na kuhusu tabi'in azifanyia utekechaji, kwa maana kuziweka pembi kuzisukuma kiasi ambacho hazipokei moja kwa moja kwa mikono miwili kama maneno ya nani ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana hii yaashiria zaidi maimamu hawa walikuwa na mawkif katika athari sahaba. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal walikuwa na mawkifu zao ambazo hizi zilikuwa zinatushajiisha sisi namna gani masahaba tuweze kuwafuatilia na tabi'in katika fikri yao. Kwa kuna fiqhu sahaba. Fiqhu sahaba ni kuweza kutambua kwamba huyu sahaba yuko sema hivi na yuko sema hivi. Kwa hiyo kama kuna mgongano hapa, vipi, kipi kilichokuwa sahihi? Mfano Umar bin Khattab katika utawala wake alikuja akaweka talaka tatu ni tatu baada ya kuona watu wafanya mchezo katika talaka. Lakini Abdullah bin Abbas akapinga akasema hapana. Kwa huoni Umar bin Khattab akawa na mawkif na Abdullah bin Abbas akawa na mawkif. Kwa mantiki hii ni kwamba kauli ya sahaba na sahaba inapokuja anasema mambo Abu Hanifa idha jaa an ashabi naktaru min aqwali, tunachagua zile kauli. Sasa kauli ya Abdullah bin Abbas ndio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kuna riwaya nyingine imekuja fi maana alhadith kwamba kana talaka ala ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam wa fi zaman Abu Bakar, na katika muda wa Omar ambao takriban nusu yake ilikuwa talaka moja talaka tatu ni sasa. Kwa hiyo yaonyesha kwamba kufuata mwendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa uhai wake talaka tatu ni moja ni aula kuliko kufuata mwendo wa nani, Omar. Na Omar naye alifanya min babi ta'dhir ili kutaka kuwakomesha watu waache mchezo, mmekuacha talaka tatu na ya nne adabu yako na ya tano na nne akasema mtanitambua. Sasa mwenye kusema talaka tatu tatu moja kwa moja. Sasa kauli kama hizi inabidi lazima fiqhu sahaba ndio maimamu wakawa wana misimamo kwa mapana kuangalia masahaba katika hali ambayo kama kuna kitilafu ni sahaba yupi ambaye amelii katika kumpatia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hata katika masala haya tulisoma karibuni hivi ya Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu, kuna watu wakawa wanasema aliyun ilahu, kwamba Ali ndio mola mwenyewe. Akachoma moto Abdullah bin Abbas akapinga akasema amna. Na kuna riwaya ile ambayo imekuja la yu'adhabu bin nar illa rabbun nar, ni kwamba hairuhusiwi kuadhibu kwa moto isipokuwa kwa mola wa moto, ambaye ni wewe kiumbe. Huwezi ukamwadhibu kiumbe mwenzio kwa kumchoma moto. Abdullah bin Abbas akang'ata sana kwamba haiwezekani Ali kuwachoma. Na nafikiri hata katika tukio lile la IS walipomchoma yule rubani wa Jordan ni kinyume na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndo maana anasema Imam Abu Hanifa idha jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ala ra'si wal 'ayn wa idha jaa an-ashab an-nabiy nakhtaru min aqwali wa idha jaa at-tabi'in zahannahu. Tunaweka pending kwanza, tunaangalia ili tupate usahihi wake wasara alayhi. Na mwendo huo kama hivyo akapita Malik bin Anas al-Asbahi imamu Dar al-Hijra rahimahullah wa radiyallahu anhu wa ardahu. Imam Malik ni maarufu kwa maana ukisoma katika tarehe za maimam lazima umtaje Imam Malik ambaye amezaliwa mwaka 93 Hijria. Kuna baadhi ya kwali 60 wengine 92 93 Hijria amekufa 176 Hijria. Imamu huyu ambaye alikuwa wanamuita ni imamu Darul Hijra, ni imamu wa mji wa Madina. Mji wa Madina ni mji ambao watu wametoka Maka, wamehajir, muhajire, wakaja zao Madina. Kwa hivyo inaitwa ni Darul Hijra. Amekuwa ni imamu kutokana na elimu yake, jinsi ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyompa elimu akamfujulia kiasi kikubwa kabisa, na alikuwa hakuweza kutoa fatawa au kusomesha darasa katika msikiti wa Madina ila baada ya kupata kusema ile hali ya uthibitisho wa watu ambao walikuwa wanazuoni katika mji ule, sabini watu, sabini vigogo, kila mtu akathibitisha kwamba ile kijana bwana anaweza sasa anaweza kutoa fatwa. Watu hawa sabini ndio Imam Malik akaanza kuguruma kutoa darasa na kutoa fatwa. Huu ndio mwanzo salafu swali. Lakini leo ndugu zangu, haya angalau kwa wengine wanaifuatishwa hadithi na nini, lakini kuna watu mtu tukachukuliwa tu barazani, bwana unajua bwana nimekufanya hivyo hivyo hivi na hivi, lazima kurudi kwa muda wenu, kwa hiyo tutoke siku tatu na hivi na hivi, basi umeenda kianika hapo hatu kurudi bwana. Unamkuta mtu ndugu zangu wa Islam huyu sisi alikuwa anakuta bangi leo hata anatoa mawaidha kisa unajua bwana huyu anamekwenda kuikandamiza nafsi. Kwa hivyo bwana Imam Malik watu sabini vigogo ndio wakamwambia sasa wewe sasa ndio kwa mchezo hata mtoto mdogo na mbio mapewa sasa kwa sikia qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bwana vipi huyo unajua sasa moja si sipendi kutaja kijana ndio kusali Ijumaa baada ya Ijumaa mama shiko pale anasemaje, leo kutakuwa kuna ratiba ya kuangalia vijana ambao walohifadhi kwa shekhe mpaka sauti. Bwana akasimama kitoto kidogo bwana, bwana we simtaji nani. Haya sasa elimu leo zimekuwa vurugu tu, kila mtu tuwasema, kila mtu shekhe, kila mtu shekhe, kila mtu shekhe. Nani alokupa tazkia wa kusema wewe? Imam Malik huyu habari zake ni nyingi, anasema ya kwamba qala Malik wasara alayhi Malik bin Anas al-Sabhi, hii al-Sabhi ni kabila lake. Ukirudi katika biography ya Imam Malik, kabila lake ni al-Sabhi radhiallahu anhu wa ardahu. Qala Malik waqad dhakara lahu kitabuhu al-Muwatta, yani ametaja katika kitabu chake kinaitwa al-Muwatta. Kila imam walikuwa na vitabu ambavyo vina majina fame makshat cha al-Ummu. Na anasema ametaja katika kitabu chake cha al-Muwatta, yani ndani ya kitabu hicho fihi hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ndani yake kuna hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa qawlu as-sahaba wa tabi'in wa ra'yuhum, yani kuna kauli ya bwana Mtume, kuna kauli ya masahaba na at-tabi'in pamoja na rai zao. Akasema Imam Malik wa qad takallamtu bi ra'yi 'ala al-ijtihad, na mimi nikasema kwa rai yangu lakini kwa ijtihad, yani ijtihad ni mlango ambao maftuhun, uko wazi kwamba mtu anaweza akafanya hii ijtihad, lakini ala sharti, kwa masharti hiyo ni mtu asije akatoka nje ya kitabu na sunna katika ile ijtihad yake. Anasema waqad takallamtu bira'i, na mimi nikasema kwa mujibu wa rai yangu, ala ijtihad, kwa juhudi, kwa juhudi wa ala ma adrakat alayhi ahlu al-ilm bi baladina, na kama vile ambao walivyofahamu wanazuoni wa mji wetu bi baladina, mji wetu, yani nikasema kwa rai yangu, wakati takallamtu bi rai, kwa mambo mawili, kwanza kwa ijtihad, min bab ijtihad, na pili ni kama vile walivyoelewa, ma adrakat alayhi kama walivyoelewa walivyofahamu ahlul ilm wanazuoni bibadina wa mji wetu wa Madina. Kwa maana mimi sikusema kwa vile tu mjenga ni dirai, hapana, nimeangalia juhudi yangu. Je, wanazuoni wa mji wetu wamefahamu vipi? Kwa nikasema rai yangu kwa kutegemea namna gani wanazuoni walipokuwa wameelewa. Walam akhruj an jumlatihim ila ghairihi, wala sikutoka kutoka katika maneno yao, jumla kwa maana sentence, kutoka katika sentence zao maneno yao, ila ghairihi, nikenda kwa maneno mengine. Walam akhruj, wala sikutoka kwa maana sikuwa ni mtu ambaye nimeacha maneno ya masahaba, yani hadithi ya mtume, maneno ya tabi'in, masahaba na tabi'in, ikawa nimekwenda ila ghairihi, ila ghairi, yani kwenda kwingine katika maneno ya watu wengine. Haya utayapata katika tazdibu al-mudhraf, mujalada ya kwanza kali ya chini hapo taalik, mujalada ya kwanza ukurasa 193. Wasabilu, na njia ambayo istazamahu Shafi'i rahimahullah, aliyopita kwa maana aliyolazimiana naye Imam Shafi'i. Wasabilu, na njia ambayo istazamahu aliyolazimiana naye, bi maana aliyopita Ash-Shafi'i. Tumeona wa ala hadha sara Abu Hanifa wa sara alayhi Malik, kwa hivyo ilikuwa vile vile wasara Shafi'i, lakini pakazungumzwa wasabilu tazamahu, na njia aliyolazimiana nayo Imam Shafi ni kama ifuatayo. Qala Ash-Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi amesema maneno yafuatayo, anasema hivi: al-ilmu tabaqat, elimu ni madaraja. Tukisema madaraja, hatukusudii madaraja hizi bridge, kwa maana ya daraja sila la rubu, daraja la mtuani, ya kusudiwa ni tabaka, au daraja hizo kusudiwa hapa. Tuchukulie mfano wale wapenzi wa mpira. Mtu ana timu yake, anakwambia timu yangu bwana iko daraja la pili. Mwingine timu yangu iko daraja la tatu. Mwingine timu yangu iko daraja ile ambayo premier. Premier kabisa. Kwa hivyo hizi ndio daraja zenyewe hapa. Yaani zile classes. Namna gani ziko katika hali hiyo? Au kwamba hii bwana iko daraja hii, iko daraja hii, bidhaa hii daraja hii, bidhaa hii daraja hii, bidhaa hii daraja hii. Kwa hivyo elimu nayo, al-ilmu tabaqati, yani elimu ina madaraja. First class, second class, kama vile vile uraia nao, uraia una tabaqati, daraja. Kwa kuna uraia wengine walikuwa ni raia ambao wamezaliwa, kwa maana kuzaliwa wakawa ule uzaliwaji wao, baba kazaliwa pale, babu kazaliwa pale, babu na babu na babu na babu na babu na babu na babu, wote wamezaliwa pale. Kuna mwingine katoka huko kufika pale, kachukua mimba kadhaa, kazaliwa naye pale, apewa uraia, lakini uraia wake huyu tofauti na uraia wa yule ambaye yule mama yake kazaliwa pale na babake kazaliwa pale. Kwa hivyo ni kwamba uraia una tabaka. Kwa hivyo elimu nayo, al-ilmu tabaqatu, elimu ina madaraja. Al-ula, daraja la kwanza ambayo itakuwa kama fanda ya Premier League, al-kitabu wa sunna, ni Qur'ani na sunna. Lakini akaweka maneno idha thabatat sunna, sunna itapothibiti. Idha thabatat sunna, sunna itakapothibiti, kwa maana si kila sunna, kwa maana kuna sunna nyingine hazikuthibiti kabisa. Kwa nini? Hadithi imekuja dhaifu, hadithi imekuja munkar, hadithi imekuja maudhuu, hadithi imekuja mutarif, hadithi imekuja muhimu na hadithi. Kwa hivyo sunna hii haikuthibiti hivyo, basi sio, tunaona ni sunna hii haikuthibiti. Allahumma inna bima nadaita al-fajr wa afina bima nadaita wa tawallana bima nadaita. Hii sunna bali hakika haikuthibiti. Iko hadithi za kidhaifu, na kuna hadithi kaje ikatangaza kwamba mtu anamuuliza baba yake, anamwambia kwamba bwana mimi sikumuona Omar, sikumuona Abubakar, sikumuona, wakifunuzu katika sala za yeye. Hivyo sababu hii kitu bila, kwa hiyo lazima iwe sunna iliyo thibiti. Akasema kwamba elimu daraja la kwanza alkitabu wa sunna, idha thabata sunna thumma thania, kisha daraja la pili alijmaa fima laysa fi kitabu wa sunna. Alijmaa kwa Kiswahili tunasema ni makubaliano na wanazuoni. Namna gani wanazuoni? Katika yale ambayo hamna ndani yake dalili ya kitabu wala sunna, bali wanazuoni wakawa wamekubaliana jambo hilo katika daraja zile za vitu ambavyo vinachukuliwa kama ni hoja katika Uislamu, daraja zake zinakuwa kama hizo. Al-ijma'u fi ma laysa fi kitabu sunna, al-ijma'u fi ma, katika yale ambayo laysa fi, hakuna ndani yake kitabu dalili ya Qur'an wala sunna. والثالثة درجة ذات أن يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له مخالفا منه. نيفال أمباب وتفسم الصحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم نا إكواسيسي هتفهم كواك صحابة هويو والي أمباب وليمتين مخالف له منه, يعني كما صحابة منه مقا ومنبين وامتوم صلى الله عليه tumechukua kama hiyo ni daraja la elimu. Aliyakula baadhi ashabu nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kule kusema kwa baadhi ya masahaba ya kauli za masahaba na masahaba pia sana, na sisi hatujui kwa maana hatupata taarifa yote kwamba kauli ile ya sahaba minho miongoni mwao masahaba ambao wameipinga kusema hii sio kama tulivyoona kauli zile masuala ya talaka tatu na nyinginezo. الله اكبر الله ورابعا درجه لان لاختلاف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه من اختلاف زمان صحابه محمد صلى الله عليه وسلم على عارضه. والخامسه درجه لتانو القياس على بعض هذه الطبقات, مقياس جو يا بعض يا هذه الطبقات يا مدارج كوي يا 4 و 5 kwamba ikhtilafu sahaba na masaba na ikhtilafian kama bwenzi tushaki zungumza na fikiri jambo hili kwamba ikhtilafu na sahaba haitufanyi sisi kwamba hitilafu hii na sisi tujanie, bali tunachukua ile kauli ya sahaba ambayo ilikuwa sawabu na tuseme kwamba sahaba huyu amekosea na kwa hiyo hatuwezi kumfuata. Kwa maana hiyo hitilafu ya masahaba inakuwa ni moja daraja la elimu. Katika madaraja haya aliyotaja Sheikh matano ni mtu kufahamu masahaba walikuwaje katika jambo hili, wamesemaje, huyu alikuwa na rai gani, huyu na rai gani. Na ndio maana ukisoma katika vitabu vya fikihi vingi sana ambavyo viko katika taratibu iliyokuwa nzuri kabisa, basi utakuta kuna Qur'ani na Sunna, na utakuta dalili za kisahaba zilizokuja katika jambo lile ambalo kuna hitilafu ndani yake. Ala sabili mithal, ukisoma kitabu cha sahihi fi sunna cha Abu Malik, basi anapoweza kukuelezea jambo analielezea hivi, jambo hili limethibiti kutokana na Qur'ani, anakukirishia aya kutokana na hadithi, ama masahaba wamelafiana katika kauli zifuatazo, sahaba huyu na huyu na huyu na huyu wao wamepita mapito haya, sahaba huyu na huyu nao wapita sahaba, huyu na huyu wapita mapito haya. Kwa hivyo hii ni ikhtilafu ya masahaba, ni elimu hii. Ndio maana akasema ni daraja za elimu ni ikhtilafu sahaba. Kisha baadaye Abu Malik anakuja kauli za a'imma, wanazuoni hawa maimam, Imam Abu Hanifa asemaje, Imam Malik na wengineo. Kisha baadaye Abu Malik anakuja kufanya ile tarhih, yani suala la summarize kwamba ipi kauli ambayo itakuwa yenye nguvu. Kwa wanazidirisha, anazipambanisha, anakwambia bwana, angalia kauli hii ya masahaba na kauli hii na kauli hii. Kauli hii ina nguvu zaidi kwa sababu kuna hadithi hii na hii na hii na hii. Kwa masahaba hawa wamepatia, na masahaba hawa wengine wakawa wao wametoa rai au wamesema, lakini hawakupatia. Kwa hiyo hii inaitwa ikhtilafu sahaba. Rudi katika sahihi ya Sunna, isome vizuri kabisa, utakuta maneno mengi kabisa ameelezea kuhusu ikhtilafu za masahaba, mengi sana kabisa. Kwa hivyo hii ni elimu, ni katika tabakati, yani tabakati min tabakati ilmu, kwa mujibu wa kauli ya Imam Shafi, mtu kujua ikhtilafu za masahaba wamesema namna gani. Al-khamisa, na daraja la tano la mwisho ni suala la al-qiyasu, ni qiyasu ambayo ilikuwa ilikubalika kisheria, ni kuweza kulinganisha vitu viwili, hiki na hiki. Sasa kulinganisha huku lazima kuwe kuna mizani. Je, tutalinganishaje? Kitu gani ambacho tutakielewa kipi sahihi na kipi sahihi? Kwa hivyo al-qiyasu ala ba'dhi hadhihi tabaqati, kwa hivyo katika tabaka hizi, kwa maana kuna masala ya qiyasi hapo tushaelezea katika kitabu cha Sharh Sunna cha Imam al-Bahai. Naam, tunamalizia kauli Imam Shafi aliposema kwamba wala yusaru ila shay'in ghayru kitabi wa sunnati wa huma mawjudan wa innama yukhadhu al-ilm min a'la al-madkhal ila sunan al-kubra. Anasema kwamba wala haparejelewi yusaru swara yasiru, kiambo kwamba masiru kub ila nnar, marejeo yenu ni motoni, au wa bi'sal masir, na ni marejeo mabaya kabisa kabisa. Kwa hiyo haparejelewi wala yusaru ila shay'i, kwa kitu chochote ghairu, yani zaidi ya kitabu na sunna, ghairu kitabe wa sunna. Kwa hiyo hapa anafanya conclusion Imam Shafi, anasema wala haparejelewi, yani reference, ikawa mtu afanya reference bwana, unajua hapa, hem turudi katika kitabu cha Sheikh Muhammad Ayubu kasemaje, hatuendi hivyo, ni kwamba haturudi katika kitu chochote ghaira alkitabi wa sunna, zaidi ya kitabu na sunna, wala yusaru ila shay'in ghaira alkitabi wa sunna. Hapa wahuma mawjudan, ni hali ya kwamba kitabu na sunna, huma dhamir muthanna, alifu hiyo muthanna, vitu viwili mbona vipo, maujudani vipo, hadithi zipo, Qur'ani ipo. Sasa unaachaje kurudi katika Qur'ani na sunna unakwenda katika mambo mengine, vitabu vingine? Nafikiri kuna watu wana ugonjwa huu, ndugu zangu Waislamu, ugonjwa mbaya sana huu. Mtu haridhiki mpaka arudi katika kitabu chake cha shekhe wake cha madhhabu yake, anakwambia bwana, kuna kitabu bwana cha Ibn Sumait, ngoja nikaangalie. Kuna kitabu cha Sharif Beizi Walamu yule, ngoja kwanza nikaangalie. Kuna kitabu si cha nani nani, sio kuna kitabu cha nani nani nani kule, bwana Imam Shafi anakwambia haparejelewi kwa kitu kingine chochote zaidi ya kitabu na sunna. Mbona vipo, wahuma maujudani, mnakwenda wapi nyie katika kufanya reference? Wala yusaru ila shay'in ghayra kitabi wa sunna, wala haparejelewi, yani watu wakarejea kufanya muraja reference kwa jambo yani kwa kitu chochote zaidi ya kitabu na sunna, wahuma maujudani wa innama yukhadhu al-ilm, kwa hakika yachukuliwa elimu min ala kutoka juu. Kwa ukiangalia rudi katika kitabu chako al-ilmu tabaqat al-ula al-thaniya al-thalitha al-rabia al-khamisa. Je, tukitaka kuchukua elimu tuanzie wapi? Na al-ula ndio kwamba wa innama yukhadhu al-ilm min al-a'la. Kwa hiyo kinyume ikawa mtu aanza kuchukua elimu al-khamisa daraja la tano al-qiyas, na hii ndio ambayo ilionea fikihi katika Afrika Mashariki na katika maeneo mengi, ikawa watu wasoma vitabu vya fikihi lakini wasoma kwa mnasaba wa qiyas. Yusannu inaenda yusannu yusannu taharatu bilma'i yusannu, basi unamaliza kitabu hichi unasoma kingine yusannu. Yani kiasi watu wakubwa vipi? Lakini watu walikuwa na ufafanuzi wa hadithi na nini, lakini kama ingekuwa kuna mjanja kidogo akauliza shekhe, lakini mbona hii yusannu yustahabu, mbona hakuna hadithi yoyote? Ah, unajua hii mashekhe hawa wametunga vitabu, mashekhe wakubwa bwana, mashekhe wa hadhara bauti hawa, mashekhe wa rabu bwana, wametunga vitabu hivi. Hata mtu haogopa sasa, ah bwana, mashekhe wakubwa wa sharifu hawa. Lakini kumbe ni maneno ya watu, hakuna hadithi. Sasa uchukuaji elimu huu kutoka chini ndio ambao twasema asilimia kubwa za elimu za watu wa hapo kitambo kidogo zilikuwa zimekuja hapa. Kaanza mtu daraja ya chini anakwenda daraja ya juu, bimaana badala ya kuanza kitabu wa sunna akaja nini, akaja al-ijmaa, akaja kauli sahaba, akaja yeye akaanza kusoma rai za watu na fikra za watu na maelezo ya watu. Kwa sababu mtu vitabu vingi, lakini maneno ya watu tu, maneno ya watu wa kala fulani wa kala قال فلان من فلان هيك على شريك فلان قال الناني هيك بس سيبوا ndio hivyo. Na mwisho kabisa kibaya zaidi usomaji huu wa qiyas, wa qiyas basi unaambatana na elimu za uchawi. Na ndio maana ikawa watu wengi ambao mashekhe wa kizamani basi mtu aogopewa kwa sababu ameanza daraja la chini al-khamis qiyas, kisha akuja hayo maneno ya watu yaingia sasa maneno ya kina Imam Ghazali, kitabu cha falaki cha nini cha nini cha nini cha nini cha nini cha nini cha nini. Mtu gwiji gwiji bwana, chao kwa kweli, na subutu ap mirabu fanya mchezo hapo, ukijitia mapambano siku ya pili watu wanakusahau vipi bwana? Ah, kafa na mimi kwa ya kuingia mchezo. Nakumbuka zamani hapa, wengi hapa hampo, kulikuwa kuna mnazi hapa. Bwana mnazi ukianguka, hiyo nazi watu wanakuwa wagombania mimi. Ndio hii elimu hizo, yaani mtu analinda uimamu wake asubiri nazi aipeleke kwa mganga ili ya kuanguka wenyewe mdondo. Hii sawa sawa, hakuna atakayekugusa katika uimamu wako. Leti kwa ukikosea kusoma kitabu na sunna, mwisho unaelekea katika elimu za uchawi. Na Imam Shafi tumemwangalia mpaka hapa, bismillah taala juma lijalo tutaondokea wa huwa nahju Ahmad bin nahju Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Tasmamia hapo, aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum. Naam, bakia kama dakika 3 kama kuna swali lolote pale, tafadhali.